te itam nañu watandiku tey nañu watandiku ngubbo doole l'islam di dal ci kaw ñi nga ëpp doole nañu wattu ngubbo doole gouvernement di dal ci kaw jaamu yàlla ñooñu ñaar nañu wattu loolu sayyidina ali ibn abi talibin radiyallahu ta'ala anhu wa karrama wajha dafa amoon benn waay buñ tuddu malik mu war koy yóbbu ci benn département wala région waaja taxaw toog ba mu yàgg mu defe ne mbir mi dafa dootul am te kilifa gi dafa am lu bëgg a wax ak moom ci dabab bi li ñëpp fekk ko mu doo koo yabal ba dat bi mu ko war a yabalee te région ba jot sayyidina Ali ne ko radiyallahu ta'ala anhu ni ko dama la tànn ci mbir ñi ma àndal di la jëme ci région nangam waaye du yow rek ka fi nekk waaye danaa la yëgal leen doole ji ma am ba def loolu le maa ngi ko jëlee ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ko jëlee ci yàlla inna al quwwata lillahi jamia fama lay yabalit duñuy jur du nag du xar du bay yéena bokk génn ngëdd yéena bokk benn borom borom boobale mooy yàlla man mi la fa def mooma teg fii su ko neexul woon du am soo demee na nga yaatal sa dënn na nga muñ waaye bul jàpp jaamu yàlla yi def leen i xar bu duuf rek nga rey lekk soo lëggee yakku yàlla si boppam man zalama ibadallahi kaana allahu xasmahu képp koo xam ni kii tooñ nga jaamu yàlla yi ëllëg bu ëllëgee sunu borom tubaab taala mooy nangu seen tooñ googal ci yow mbugal li tax ma ne nit ñi mënatuñ leen yóbbu ci yàlla lu ñu bind na ki ko bindoon ca mag ña la bokk dafa wax ni ñu ngi jëm ci jamono boo xam ne nit ñi dootuñu gis ku leen mën a yóbbu ci yàlla ñu ne ko lu tax mu ne su boobaa koo dem mu ne mën a ki ci des du moom nga dem ca kooka mu ne mën a nga dem ca kale mu ne mën a nga dem ca kale mën a mu dal di def dawru ak sa sal suuf wa dawruhu ba'da salaasi rutabi kabim bi jin wa indi in wa indi bi ne su ko defee nag mu nekk dawru wëndeelu su ko defee nit ñi ne léegi gisatuñu ku ñu wóolu pour mu yóbbu ci yàlla kon nag mënanoo yóbbu ci yàlla nañ dem féeti ci yàlla bopp benn yoon kon nan dem nu ñi bëgg yàlla dem féeti ci yàlla benn yoon képp koo xam ne ki ame nga tariqa bu mu mën a doon ba ci yéen ñi nekk ci tariqa tijani maa ngi leen di yëgal leen bu leen boole yi bokkul tariqa yow la soog nga dem jàpp ko ca ki la neex bokkul ak service yi nga xam ne yàlla moo ko gàll ci sa loos moom mi la moom sa waaye nag tariqa kat bokkul ak service yi nga xam ne yii yàlla ko gàll ci sa loos moom mi la moom bind la yoonu sëriñ nekku ci yamu la gàll sa loos yoonu benn sëriñ nekku yoonu bàyyi nekku ci yoonu sa benn bàyyi newu ci yoonu doom nekku ci yoonu doom nekku ci yoonu xarit nekku yoonu xarit nekku ci yàgg yàlla boo dee dem yow rek ngay du dem bàyyi du dem sëriñ bi dem daf fiy toog di nekk wàllam su ñëwee mënul daw dem fenn in fa mu wujj ko ko woon ni nga wujjee woon ma am di dañuy ragalante gannaaw rek li xew daal ci yamono bi mooy léegi ragalante gannaaw rek su ko defee yàlla ne ma korosé naa sama loxo li ngeen bëgg du ma ko def su ko defee nag su mbiri demee noonu yàlla ni korosé naa sama loxo nag léegi li ngeen bëgg man du ma ko def comme que sant naa leen gannaaw sant naa leen bañ ngeen bañ ngeen yàkkamtimu ma dañu nekkoon ci li leen fi yàlla indi ak ñi tëdd fi léegi ak ñi tëdd ci biir sëkk xamuñu kañ la dañu naan yàlla na yéex rek waaye dem in foog moom kenn mënu ci dara bul judd boog mais so bañé dal ni doté dafa bëggul jitt ku jiddu dé ku jiddu dé ku dalé fenn am nga foyal mais ndax ku dalé fenn am nga foyal ku dalé wul fenn mo yamul fenn ku dalé wul fenn mo yamul fenn té koko du kenn illa Allah subhanahu wa ta'ala suko défé ñu ko défé nak ñu jox sëriñ ci seen cër ñu jox sëriñ ci seen cër ñoom ñi jox ñu suñu cër ah ñoom tam kat ñu jox ñu suñu cër suñu woyé ci yàlla ñu bañ suñu woyé ci yàlla ñu bañ bëgg a yàq li leen yàlla jox bëgg a yàq li leen yàlla jox ñu am fulay bàyyi la nga dem te ñu seet ñu ñu mën a àndal ku déggul waaye fulay bàyyi la nga dem doo yàlla te seet ñu ñu mën a àndal dem ci yàlla ku ko mënul demal féeteeg yàlla ku ko mënul demal féeteeg yàlla jamono bi yéen ñëpp xam ngeen li rek ciy dox jamono bi ñun ñëpp bokk nañu xam ne li rek ciy dox kenn mënatul wax dëgg kenn mënatul wax dëgg soo waxee ñu ne dafay gaaral diw soo waxee ñu ne day gaaral diw waaye su taxee ñu noppi waaye loolu bu taxee ñu ci wax noppi du tax dëgg réer du tax dëgg réer mukk alxaq huwa allah wallahu huwa alxaq ndax dëgg mooy yàlla yàlla mooy dëgg te kenn mënu kopp yàlla na yàlla boole xol yi yàlla na yàlla boole xol yi yàlla na yàlla indi naataange yàlla na yàlla indi naataange yàlla na yàlla indi nawetu barke yàlla na yàlla indi nawetu barke yàlla na yàlla dàq bekkoor yi yàlla na yàlla dàq bekkoor yi yàlla na yàlla boole suñu baat mu benn yàlla na yàlla boole suñu baat mu benn yàlla na yàlla boole suñu xol takke ko yàlla na yàlla boole suñu xol takke ko ku gis sa morom defe ne moo la gën moomin mu jàpp ne yàggu gën sa morom defe ne moo la gën moomin mu jàpp ne yàggu gën sëriñ si woo nit ñu jëmee ci yàlla te tegu ca yoon wa sëriñ si ñu woo nit ñu jëmee ci yàlla te tegu ca yoon wa itam nag te wax leen dëgg te ñu wax leen dëgg digal leen li yàlla bëgg digal leen li yàlla bëgg taalu bëy ñu bañ a topp ku leen di sang ñu bañ a topp sëriñ bu leen di sang na ngeen jaamu yàlla nee nañu jaamu yàlla jàng leen tawxid na ngeen jàng tawxid si ngeen di xame yàlla na ngeen di xame yàlla jàmm jàng leen fiq na ngeen jàng xam ko fiq si ngeen di xame na ngeen di julli ak nañuy jaamoo yàlla ak nañuy woore ak nañuy woore ak nañuy aji ak nañuy aji julli gi su ca dara yàqoo la na koy defar la na koy defar ak loo xam ne su duggee ci julli ak loo xam ne bu duggee ci julli ndegam ci rakka la ndegam ci rakka la su dee premier doot ko nekk deuxième mooy nekk premier su dee deuxième troisième ba mooy nekk premier yooyu yëpp a ngi ci téere yi yooyu yëpp kat mi ngi ci téere yi waaye doo dem léegi ci benn kër sëriñ waaye doo dem ci benn kër sëriñ léegi fekk fa ku laaj benn masala fiqhiya fekk kenn ku laaj benn masala diine wala ca tariqa ba nga bokk wala ca tariqa ba nga bokk tariqa lu mu doon mais tariqa lu mu doon banqaasu kese banqaasu la rek kat mën na sax ci jaww ji mais banqaas mënul sax ci jaww ji banqaas day am dat banqaas day am dat sax ca sax door a mën a am xob door a mën a am xob ker mën a am ker mën a am waaye dàtt amul waaye dàtt amul banqaas mën a am banqaas mën a am du mën a nekk du mën a nekk tariqa yi tariqa yi banqaas la banqaas la diine ji ak sharia ak sharia ak sunna ak sunna li fi yonent bi bàyyiwoon bàyyiwoon mooy dàtt bi mooy dàtt ku cay wéeruwul wéeruwoo fenn wéeruwoo fenn la mën a nekk de ñëpp ci bokk yëpp ñëpp ci bokk ba ci sama baay ba ci ak kum jur ak kum jur ak ci sëriñam ak ci sëriñam yëpp ba ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na ko yàlla nee na ko maa ngi lay seet maa ngi lay seet ba nga xam da ngay topp ñii ci li ju nekk ba xam yow yan ci li ngay topp ñii ci ak di wut seen bànneex ak di wut seen bànneex waaye soo ëllëgee waaye bu ëllëgee kenn du mën a dox sama digganteew kenn mën a dox sama digganteew duñ ko mën de wala tattabi ahwa alladina la yaalamuna innahum lan yughna anka min allahi shay'an duñ la mënal dara ëllëg boo toppee seen bànneex rek ñu ma lay doon ñu lay topp yëpp la bu ñu ma nekk dara la ci ma te idan la azaqnaka dhi'fa alhayati wa dhi'fa almamati thumma la tajidu laka alayna nasira soo leggee doo am ko la dimbali ci man doo am kenn koy dimbali ëllëg nekkal ci li ma la sant li ma wax naan man yàlla nekk ci li ma la sant ku la ci fekk ku la ci fekk baax na ku la ci fekk baax na sax na yàlla ne société wu ma kenn yàlla ne société wu ma kenn wala boog da ngeen defee ne ma am société wala da ngeen defee yéen dama am ko société man yàlla ba ñu du leen digal ci suma diine ji loo xam ne lii waxuma ko ba ñu di leen digal ci suma diine ji loo xam ne lii waxuma ko am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-dini ma lam yaazan bihi llah yàlla ko wax ne société wu ma bokk ma kenn yàlla ne société wu ma kenn bokk ma kenn dara wax ma am aadama dafa wax ma am aadama ne ko yaa aadamu ni ko yaa aadamu ad-dinu li waxdi diine man rek rek la ñeel man rek maa ko moom kenn bokk te it na sell kat ah te it nee na sell de su sellu su sellu waxuma ca dara waxluma ko ala lillahi ddinu alxaalis nee ne diine ji wax na man yàlla mooy diine ji sell yonent bi nee nee yonent bi nee sallallahu alayhi wa sallam nee xutba bi dama ko gàttal dafa gàttal xutba bi waaye dafa wax yont yàlla daawud ala nabiyina wa alayhi wa ixwatihim afdalu salaam ne ko yaa daawud ne yàlla dafa yont yàlla daawude nit yaa daawud waxal giir bani israila giir bani israil ne kuma sankal benn julli ni ma ngi leen di ñeneen képp kuma sankal benn julli rek daa daje ak man ëllëg ma mere la di nga daje ak man ëllëg ma mere la lool man yàlla kuy xuloo xuloo lal yàlla moo ko wax waaye ne kuy xuloo li xuloo lal yàlla yàlla ko wax li ci tegu sallallahu alayhi wa sallam ne ku sankal yàlla benn waxtu julli dootu faale ca la nga defoon ci lu baax dara looleem yu woo defoon yàlla ne faale ci dara songal rasulullah ne ku weddi loolu songal rasulullah ñu ko wax yonent bi ne yonent bi ne ku julliwul jotee toog man dara jotee toog man yonent donc yéen doomi jamono bi man seen mbokk mu tekkiwul dara ne man seen mbokk mi rek tekkiwul dara ne di jaamu bi yàlla ci yéen di jaamu bi yàlla ci yéen déglu leen ma Seydou Hadji maa ngi maa ngi leen di woo lu ma leen di fu ma leen jëmee fu ma leen woo jëmee fa ñun ñëpp nañu ànd wuti xam-xam ñun ñëpp nañu ànd wuti xam-xam ndax diine ji mën a ndax diine ji mën a seet nee na Seydou Hadji maa ngi ne yow ki ñu topp fexeel ba tegtal ñi la topp yoon wi ñu war a jaar ba sawe ëllëg fexeel ba digal la topp nga tegtal yoon wi ñu war a jaar ba sawe ëllëg ala kulli matbuuin dilalatu taabiin lima huwa ajdaa laa lijalbi ataa'i fa taclimuhu fardun walaw bi ijaratin wa illa calayka alithmu yowma liqaa'i ala nabbihu alatbaaca kay la tuwaakhadu bima ahdathu fi ddiini duna sawaa'i ala kulli matbuuin nee na war na ci képp koo xam ne ki ñu ngi takku di la topp Seydou Hadji maa ngi ne war na ci képp koo xam ne ki nit ñaa ngi takku di la topp nga tegtal ña ca sa gannaaw di la topp ngir yaakaar la nga tegtal ña ca sa gannaaw di la topp ngir yaakaar la li nga xam ne moo ëpp njariñ tey ak ëllëg li nga xam ne moo ëpp njariñ tey ci ñoom tey ak ëllëg waaye bu leen centraliser pour récupérer la ci seen i poche def ci sa waaye waaye ñu bu leen dajale nag ngir ñu la topp ngay dajale li nekk seen i poche def sa poche jëriñoo ko yow na di leen yeefoo toll ndax ñu bañ a dugal ci diine ji dara loo xam ne li soo léggee yow yaa koy layoo Maodo ne di leen digal loo xam ne lii ndax ñu bañ a dugal ci diine ji dara loo xam ne su bokkul ëllëg yaa koy layoo mais obligatoire la ci yow pour nga xamal leen mais góor gi ne ci jiitu sëriñ bi ci topp ko waru gar la ci yow pour mu xamal leen benn nga am xam-xam benn nga am xam-xam jàngal leen soo amee xam-xam te amuloo jot soo amee xam-xam amoo jot nga wut kuy jàngale nga wut ko am xam-xam di leen jàngale soo amulee xam-xam gisuloo ko soo amulee xam-xam su fekkee yow ñu jiitu rek da nga amul xam-xam nga wutal leen ku leen di jàngal nga di ko fay waaye nga wut boobu ku am xam-xam di leen jàngal nga di ko fay ndax su ëllëgee nga am lay ci kanamu yàlla yàlla nañu yàlla dimbale yàlla nañu yàlla boole dimbali dimbali gouvernement bi dimbali gouvernement bi ci li ñu bëgg ci réew mi li ñu bëgg ci réew mi ci njub ak jubóo te yàlla jox leen gannaaw yu sedd yàlla jox leen gannaaw yu sedd ñu ñu boote ñun itam ñu déggoog ñoom ci anam ga nga xam ne loola nag ñoo suñu diggante ak ñoom la waaye du lool yàlla ne ca anam ga nga xam ne lii loola suñu diggante ak ñoom la nag waaye du ko du lool yàlla nag waaye li ci des ñoo ko moom ne li ci des ñoo ko moom war nañ leen jox teggin war nañu leen déggal ba mu des nag déggal goo xam ne gii day tax ñu bàyyi li yàlla sa ba mu des déggal bu tax ñu bàyyi nag li yàlla wax kooku sëriñ si sax jaru kooku ak sa sëriñ sax jaru ko sëriñ jaru kenn jaru ndax mu daaxana la ndax loola nee na mu daaxana la fab sa laaxire jënde ko adduna sa adduna boobu sax baaxu ne fab sa adduna sa laaxire jënde ko sa adduna bopp yow jëmuñ sax baaxul rawatina jënde ko adduna kenn rawatina nag monsieur li ci gën a foor nag nga jël sa alaaxire jënde ko adduna keneen al mudaaraatu moo di savoir vivre ne mudaaraatu mooy savoir vivre fexe ba ñi nga nekkal nga ànd ak ñoom àndit mu rafet te kenn du leen dégg mooy nga fexe ba ñi nga nekkal nga àndit mu rafet ba kenn du leen dégg doo leen tooñ doo leen yàqal doo leen tooñ duñu la tooñ doo saggan yow it ba ñu yàqal doo saggan yow it ba ñu yàqal kooku dara ne kooku dara ne waaye mudaaxanatu nag wa duulaw tudhinu fa yutuhinu wala tuti kul xalaafi may te sóoratu noonu wal xamis mudaaxanatu mooy jaay sa laaxire jënde ko sa adduna wala addunay keneen mooy mudaaxanatu mooy mooy yëg sa adduna mooy nga jël sa laaxire jënde ko sa addunay bopp wala addunay jàmb ba lépp jotoo nag moom dara kooku musiba la lii daal yaakaar na ne su ko gouvernement bi defee ne lii mu nekk ci waxtaan bu ko gouvernement bi defee ñun ñëpp ñaan di def ko ci ñuy àndal ñun ñëpp ñu àndaloo def ko ci ñuy àndal gouvernement bi sakk noppam wattu yàqkat yi nga xam ne bëgguñu lu dul toroxal gor yi wattu ñu yàqkat yi nga xam ne bëgguñu lu dul toroxal ki nga xam ne kii bëggul lu dul jot ci dara ki nga xam ne kii bëggul lu dul jot ci dara suñ ko ko joxee rek ko joxee mu def ko arme seet ka mu bañoon dém te mën na lu ko dara mu jóg dal ci kaw musiba bu rëy la talibé bi gëna jëgë sëriñ bi né talibé bi gëna jëgë sëriñ bi su amul limu bëgg ci maroma dem ci sëriñ ba né ko diiw day nangam ak nangam diiw nangam ak nangam yaq xolam su koko ñëwé lamu fa daan am dootu ko am yoy yeb benn baax yalla nñu ci yalla mu sall dafa am benn way bu ma sa fekk benn kilifa dafa am benn way bu ma sa fekk benn kilifa mu toog ci ñu jëkki mune ko dama lay ñaan wéet ak yow tuuti mune kilifa goge man day dama ñëw di la ñaan bëgg wéet ak yow tuuti mune ko yomb na mune ko lool yomb na lool gañ bal leen ko mune ñettoo wala kilifa ga mune ñepp nuñ ko mat ñepp genn ñepp genn bay waaji bu tax mu daldi bébaru yéere bëgg ak fatu bëgg toog mune ko deet des na dana la déglu waaye bu fi ñëw di ma tagg maa la gën xam son bu fi ñëw di fi indi kenn ni ma rambaaj ak nit yàlla bëggu ko yàlla bëggu ko rasulullah bëggu ko ñooñu lu ñu bëggul du bëgguma ko kon nag waxal mu ne ko ndax ndigal nga ma dellu xamul lu yam yaa rek indi woon ndax ndigal nga ma dellu mu ne ko yaa indi woon sa bopp man woowu ma li tax rii loolu ci la bopp sallallahu alayhi wa sallam génn na ca madina romb ñaari bammeel mu ne waay gaa ñi dañu ngi leen di bugal mu ne ñaari bammeel yi ci sëgi li ngi leen di bugal mu dal dina nañ ko wutal ñaari cari tàndarm yonente bi salaa sali nañ ko dogal ñaari cari tàndarm wala muy benn mu séddale ko ñaar dañu dog benn cari tàndarm mu séddale ko ñaar mu ne bi dañ ko teg ci bi bàmmeel bi nañ ko teg ci bàmmeel bii bi ñu teg ci bàmmeel bii mu ne ndax yàlla yéram leen seet ñu ngi tooy mu ne ndax yàlla yéram ñu ñu bugal ci bàmmeel ñu laaj ko sabab ba luy saw ñu leen bugal mu ne kii mu ne kenn dafa daan def su sawe dafa daan def su sawe su du ferlu day jóg rek takk tubéy dafa daan rambaaji nit ñi di teqale nit lu ma leen may mbugal mu ñu ne ma leen may mbugal moom yàlla na yàlla boole wax ji ñu wax na mais wax ji mu wax na tëraluma ko fenn lillahi wa rasulihi moo tax tëralu ko fenn lu ne ngir yàlla ak yonente la te dama ci jiital sama bopp tey wax fi kat yi wax yi bopp nga ci jiital man lam yahtam bi umuri almuslimina fa laysa minhum mais yonente bi leen képp koo xam ne kii ittewoo mbirum jullit yi bokkuloo ci moom li ci des man lam yanha axaahu faqad aghra bee bi si yonte bi nee na képp koo xam ne kii xokamaawu yëpp boobu ko maawu wax nañu képp koo xam ne kii teriwuloo sa mbokk la muy def warul nekk ne yàkkut lu ko da yàkkute dikk na ci xadis ne dikk na ci xadis ne nit dan romb nit bés penc ma mu laxas ci kawam dan romb nit bés penc mu laxas ci kawam ne ko yow la ma jotee yow soo ko jàpp ko bés pe ñuul koo yow doo fay dama la xam lu ma jotee yow mu ne ko am na bés sàngam nga romb may jëfe loo xam ne li réere tax wala sama bakkan mu ne ko am na bés ci dund àdduna ga nga romb may jëfe loo xam ne dama koo réere woon wala toog sama bakkan taxoon te yow ama gën a xam la ca ne ama gën a xam lewa doon def baaxu te terewuloo terewuloo ma kon nag loolu laa joju laa lay jàpp moo tax yonent bi ne laa yax sallallahu alayhi wa sallam laa yaxqiranna ahadukum nafsahu min hijr laa yat'amha illa man nasha'u bizamihim wa an'amun hurrimat